तुझसे जुदा हुआ हूँ, रब से मैं जुड़ गया हूँ। तुझसे जुदा हुआ हूँ, रब से मैं जुड़ गया हूँ। बाकी रहे गम जुए तू यहाँ, यादें मेरी भुलाना, खुद को न तू रुलाना, छोड़ के ये जहाँ मैं चल दिया। अब तुझे अलविदा, अब तुझे अलविदा, सहारा ना हुआ, वक्त ने भी की ना फिर वफा, सांसें भी खामोश मेरी, रूठा है जाने क्यों खुदा। जब तेरा सहारा ना हुआ, वक्त ने भी की ना फिर वफा, सांसें भी खामोश मेरी, रूठा है जाने क्यों खुदा। तुझसे बिछड़ गया हूँ, तन्हा सा हो गया हूँ, यादें तेरी रुलाए बेपना। मुझको तेरा पता दे, एक बार फिर मिला दे, रब से है मेरी इतनी इल्तिजा। अब तुझे अलविदा, अब तुझे अलविदा, अब तुझे अलविदा है मेरा। सारे पल याद वो आएंगे सदा, सोचा ना कभी था एक दिन हो जाऊंगा तुझसे जुदा। साथ गुजारे सारे पल याद वो आएंगे सदा, सोचा ना कभी था एक दिन हो जाऊंगा तुझसे जुदा। खुद पे ही एक सजा हूँ, तुझसे जो लापता हूँ, तेरे बिना यूं जीना आए ना। जब तू मुझे मिला है, वक्त ही ना रहा है, रह गया मैं अधूरा सा यहाँ। अब तुझे अलविदा, अब तुझे अलविदा।